По дорозі в Полтаву поступив. Москалі Полтаву укріпляти беруться. Але слухайте, що далі було. За той час, як я з королем Менчикова гонив, мої козаки обступили Шамбургову квартиру. Знаєте моїх козаків? Як вони чого пильнують, то вже і зломаного гроша рушити не дадуть. Вернули ми, а на квартирі добра усякого сила. Навіть паперів військових утікачі не вспіли забрати. Входимо до столової, а там прибрано, стіл білим обрусом накритий. На ньому, Боже ти мій, чого там не було на йому? Які страви, які горілки, меди. На саму згадку слинка тече. Це, бачите, Шамбург такий пир для Менчикова зготовив. Та перувати їм не довелося. Для нас ті страви пригріто і стіл так пишно прибрано. Коло питва порається мій сидір. А коло тарілок дивлюся я, що то за козачок молодий та гарний, хоч пиши. Як ви гадаєте, хто? Кажіть, не вгадали. Одарка. А ти ж тут що робиш, питаю. А вона й спаленіла. Я, каже, з Сидором на опошню ходила. І билася? Ще й як, відповідають за неї. З офіцером одним московським на шаблі потикалася і взяла його. Одарка. Та це той, каже, що мені жити не давав. І засороблено б відвернулася. Король Карло, відома річ, не цікавиться жінками. Він їх навіть зі свого табору прогнав, бо армію псують. А як ми йому про Одарку за обідом розказали, то усміхнувся. «Треба тих двоє повінчати», – сказав. «Війна не одну пару розділить. Нехай хоч вони на злість її укупі живуть». От і випили ми за здоров'я Сидора й Одарки. І наш військовий піп і повінчав їх. «Суджене, не розгуджене», – сказала Мотря. «Вірне кохання і війни не боїться», – зітхала Ганна Обедовська, а Войнаровський тільки свій рідкий вусик підкрутив. «Вірне», – підчеркнув. «Втім-то і діло, що вірне». Чуйкевич кудись далеко думками блудив. Ніби тут тільки його знеможене тіло лежало, а дух невідомими шляхами буяв. Мотря, задумана, сиділа йому в ногах. Войнаровський нервово по світлиці ходив, Ганна за ним очима водила. Мручко та на одних, то на других дивився. «Ет!» – махнув рукою. «Ви щось хотіли сказати?» – спитав його, пристаючи Войнаровський. «Нічого, я так собі. Дозволите закурити люльку?» – звернувся до Мотрі. «Будь ласка, куріть та розказуйте ще, бо Іван, як бачите, слухає радо». «А не наскучу вам? Бо я чоловік невчений». «Ні-ні», – заперечили гуртом. Мручко потягнув люльку, погладив вус і розказував далі. «З опошні двигнулися ми до котельної, а москалі вахтирку пірнули. Укріпили її сильно і геть поруйнували підгороддя, щоб шведи не мали де засісти. Гадали, бачите, що король облягатиме ахтирку, а він зі своїми трабантами – з кількома кінними полками і з польовою артилерією за Шамбургом на красний кут пігнався. Як в опошні, так і тут застукали ми того Шамбурга, доброго часу йому дали, чимало добичі набрали і 7 драгунських полків в пух розбили. Як перед хортами зайці, так вони перед нами до городні втікали. Король аж у долоні плескав. Шамбург, справжній Шамбург, гукав. Шамбург по-німецьки твердиня спіни, значить. А москалі дійсно в тій утечі кінською піною геть укрились. Буцім їх хтось намилив, а ми прали. Господи, як прали, а король напереді. Жаль, що не козак, бо вояка, кажу вам, першої міри. Досить я напрасний у бою, а він ще і мене перейшов. Бо молодий, заважив Войнаровський. Мручко скривився. Бувають молоді і хоч огонь під ними пали. Такої вже конституції, Каролюс Рекс, вояка й годі. З наших тобі хіба один герцик міг йому дорівняти. Кажуть, 30 москалів зарубав. А мені бачиться, що більше, бо косар так покосів не кладе, як він трупи стелив. Не лиш він, але і кінь його весь був у крові, а шаблю то треба було мити. Що там багато казати, як вдасться добрий козак, то хоч його на образі малюй. І будуть малювати, що, гадаєте, ні? – питався Мручко. Але ніхто не перечив йому. Мабуть, розуміли, що проживають часи і бої, про які світ ніколи не забуде. Часи великі, а бої завзяті, по яких втомиться народ і довго буде відпочивати. А ворог тоді ярмо на його шию наложить і до плуга впряже. Ори! Розуміли, і в хаті настала така мовчанка, яку наші люди перебивають, звичайно, словами: «Давайте заспіваємо пісню». І співають сумної, як осінній вечір, як ця під дощу зі стріхи, як голосіння. Мручко не був охотник до таких пісень, він їх своїм козакам навіть співати не давав. «Ну, чого виєш, як пес до місяця?» – питався. І тепер, мабуть, боявся такої пісні, бо набив люльку, добув пальцями горючий вогонь з печі, запалив, потягнув, аж закурилося в хаті, і непрошений казав: «А признати треба, що москалі вже дечого навчились». «Ще б то ні», – підхопив Войнаровський. «Шведи їм кілька літ добру школу дають». «Ой, дають», – притакнув Мручко. «Згадати, що лиш під Нарвою було. А все ж від мудрого противника ти чогось навчився. А з дурним то і це забудеш, що вмів». «То ти, сотнику», – питався Войнаровський, «може й жалуєш, що проти шведів не пішов?» «А що б ви знали? Іноді, може, й жалую, бо то був би гідний противник. А так боюсь, щоб москалі з-під руки короля Карла надто вченими не вийшли». «Гадаєш?» «Так воно мені щось з останніх боїв здається. Послухайте, як шведський полковник Дукерт москалям назади сів і рубав, молотив, косив, аж за ними курилося, король не втерпів, пустився і собі з горба, на котрім ми стояли. Я зі своїми людьми за ним, а поле було таке – горбок, долина і знов горбок, а за тим другим горбком – город, у який Дукерт заганяв недобитків армії Шамбурга. Злетіли ми з того першого горбка, як буря. Аж тут поміж нас, а Дукерта, клином вбився московський генерал Рен з 6 драгунськими ескадронами і з 2 батальйонами царської гвардії. У Рена люди були свіжі, а наші моцно спрацьовані, і удар був настільки несподіваний і, треба сказати, смілий, що ми його хоч і здержали, та не переломили. «І що? І що?» – спитало кілька голосів нараз. «І не побив нас Рен, бо, як бачите, жиємо. Але страху таки доброго нагнав. І королеві? Десь би там. Він, мабуть, і самого чорта не злякався б. Зморщив чоло, що мало йому шапка з лоба не злетіла, випрямився на коні, глянув перед собою вправо і вліво, і як не зачне своїми людьми, як каменюками, як стрілами кидати: той батальйон туди, там той туди, а трабанти і я зі своєю сотнею біля його. За хвилину зайняли ми млин і укріпилися в ньому. А москалі стали перед нами за болотом, за корчами і плотами. Околюють нас, стріляють, кричать, щоб здаватися. А король регочеться, що який москаль наближиться, тарах, і вже ногами накрився. «Я тобі здамся», – кричить. «На, маєш, бери!» І лус йому кулю. Небезпека була страшна, а він нічого, буцім це забавка хлоп'яча, а не війна. Як біснуватий кидає собою, кулі свищуть, москалі ревуть, а він своє. Гоп, Москва, гоп! А королівські трабанти такі навіть не стріляють. Приляже, принишкне і жде. А як наближиться який гвардієць, він як тигр кидається на нього, прижме, скрутить, здавить і наче снопом у болото. Геп! Борці, не вояки. Так минає година, бай друга і третя, вечоріє. Король пороставляв своїх людей, як на ніч у фортеці, а тоді бере мене під руку і веде до мельника на вечерю. Повечеряли ми, випили чарку, дивлюся, а він рукою рот прикрив, позіхає. «Бо дай же тебе, гадаю собі, на іншим шкура терпла б, а йому скучно. Ще чого доброго якоїсь думки співати скаже, сумнує, як наші, про козака, що лежить на купині, або про бранців у ясирі татарським. Еге, нічого подібного». Гультман гукає: «А прочитай мені мою загу». Гультман добув із карман книжку, вичитану як требник, і голосом, якого ви по нім не сподівалися, читав, як мені це толкували, про якогось Рольфа, що то на далекім острові побідив руського чарівника, побив цілу Росію і ще Данію в причинку, так що ім'я його стало славним на цілій півночі. Гультман читав. Король перестав позіхати, очі його розгорілися, обличчя вкрилося рум'янцем. «Генерала Крузе що, нема?» – спитав нараз, зриваючися з місця. «Нема», – відповіли йому. «Він вже повинен бути», – і глянув на годинник. «Ходім!» Вискочили ми з млина, обійшли кругом нашу, наскорі зготовлену кріпость, а чуємо – гуде. «Крузе!» – крикнув король. «Я ж вам казав, що він повинен бути». «І що?» – спитало знову кілька голосів нараз.